Zaterdag 17 augustus organiseert tafeltennisvereniging Olympia een uitgebreide fancy fair. De opbrengst is voor een nieuw onderdak van de club en er is een groot aantal activiteiten georganiseerd, zoals de verkoop van tweedehands spullen, rad van avontuur, een optreden van de Petra's Dixie Kids en een infostand voor de loterij, waarbij je kans maakt op onder andere één van de twee Citroën Axels. Natuurlijk drankjes en hapjes aanwezig en ook voor de kinderen is er genoeg te doen. Zoals een knutselhoek, luchtkussen, een Willem Ruijspiraal, grabbelen en nog veel meer. Hey, jij komt toch ook? 17 augustus dus, om 10 uur begint het spektakel op het landje van Top aan de voet van de Dromedaris. Hey, tot ziens, tot zaterdag 17 augustus.